Na pisa kiyo sa si ma ya soto na petit na yeba kite. Ofota kine pharmacy papa oso biroche ola kwisinga konga pasiye. Ekima na foto, elegante la ya bonichu.